राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पांच कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 29 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्ग आश्रम राम तो यही कहानी थी कि जो प्राणी जहाँ पर है मनुष्य जहाँ है वही परमात्मा पूर्ण है। इस बार से चिंतन कुछ न करे वह है वहाँ आत्मसंस्थ मन कृत्व न किंचित भी चिंतित मन से समझे यहाँ परमात्मा है। मन बुद्धि से निश्चय कर गए फिर कुछ चिंता करे नहीं वह परमात्मा है। यही बात खास बात यही है न किंचित भी चिंतित चिंतन करने से परमात्मा से अलग होता है वह चिंतन न करे क्योंकि वो परमात्मा है वो शांत रूप है आनंद रूप से शांत घान सद घान चिद घान रूप से सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। तो जहां वो है वहां परमात्मा है। इस बात से चिंता न करे उस है में अपनी स्थिति ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखराशि ईश्वर अंश जैसे ईश्वर है ऐसे ईश्वर अंश है। तो उस अंश को परमात्मा में स्थित कर रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है अविनाशी है चेतन है अमल है कोई विकार नहीं है स्वयं स्वाभाविक सुख विकार उनसे और बात चिंतन करने से ही दुख होता है संताप दुख जल विक्षेप ये सब उस परमात्मा की तरफ दृष्टि न कर गए संसार का चिंतन करते हैं वो चिंतन करने से बताती है वो परमात्मा है वहां स्थित हो जाए बस तो परमात्मा में स्थिति है उसकी साक्षात स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक ईश्वर किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंता न करते परमात्मा में स्थिति है। एक आदमी ने पूछा था वो आप पूछो जैसे परमात्मा है कि हम कुछ भी ना करें कुछ भी पर कुछ भी ना करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए कुछ भी ना करो कुछ भी करने से ही अलग होता है पर कुछ भी चिंता ना करे उसकी स्थिति स्वतः ही परमात्मा है। जितने जीव है सब कुछ स्थिति परमात्मा में है परंतु वह चिंतन संसार करते हैं इस बात से परमात्मा की स्थिति सोच नहीं सकते चिंतन निबाधा है। इस बात से भगवान ने कहा आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित कई कब आता है ले संबोधिये चित्त विक्षिप्तम समय होना। अगर लीन होता हो नींद आती हो आलस होती हो तो चित्त को बोधित करे और विक्षिप्त हो सत्य संति तो शांत सब प्रातम प्राप्त न चाह रही थे समता को प्राप्त हो गया तो साथ निकले यह युत स्वर्ग हो ये साम्य स्थित मना ये मन साम्य स्थित जिसका मन साम्य में स्थित हुआ जिनका तही यही संसार उदित और संसार उदित लिया मानव संसार से ऊंचे उठ गए संसार पर भजी कहे जिस संसार का चिंतन करते और वह चिंतन न करे तो यह उतेज दस स्वर्गो संसार उचित है सब में से हमारा निर्दोष हम ब्रह्म निर्दोष और संभ्रम है तो आप निर्दोष हो जाए समता में स्थित हो जाए तस्मात ब्रह्म स्थिता हाँ इस बात से ब्रह्म स्थित है भरने से सत्संग हो जाता तो भरने से वह द्वंद्व पार है तो पश्चिम की तरफ पार है उस पर घाम आ जाए तो कहते सूर्य उदय हो गया क्योंकि उस पहाड़ पर घाम आ गया तो सूर्य उदय होता है पूर्व में हम देखते हैं पश्चिम में पर्वत है पर्वत के ऊपर घाम आ गया उसे हम देखते हैं पूर्व में सूर्य उदय हो गया ऐसे ही जिसके मन में शांति आ गई तो परमात्मा उदय हो गया और अब घाम आया है पश्चिम के पहाड़ पर और हम समझते हैं कि पूर्व की तरफ सूर्य उदय हो गया तो घाम आया है तो सूर्य उदय होने पर ही आया है इस बात से सूर्य न दिखने पर भी इस बात से यही तेज तत्सर्गो ये साम्य स्थित मना जन पुरुषों का साम्य अवस्था में मन स्थिर हो गया उन्होंने यही देता जीवन अवस्था में यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त हो गए तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता इस बात से परमात्मा स्थिर है स्वतः ऐसा मन साम्य स्थित ऐसा स्वाम प्राप्त न चाह रहे चाहे मन न करे अर्थात कुछ भी चिंतन न करे शांत घन सद घन जिद घन नारद घन शांत घन कुछ भी चिंतन नहीं करे तो परमात्मा में स्थिति होती स्वतः स्वाभाविक क्योंकि वो परिपूर्ण सम शांत है और मेरी स्थिति हो न किंचित विचिंत यदि साधन है उस परमात्मा की प्राप्ति का बहुत बहुत बढ़िया कुछ भी चिंता न करे न होता हो तो उसको अगर निद्रा आती हो तो लय दोष है वो ले संबोधे चित्त विक्षिप्त समेत बना और संसार का चिंतन है तो क्षमता में सचे क्षमता को प्राप्त होगी तो बच्चा लयपान न करे, सम प्राप्त न चाले बच्चा न करे। परमात्मा का स्वरूप है, सदैव परमात्मा थे। संतों ने कहा इस बात को लोग जानते नहीं, शुम सब साब तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, तस्मात ते ब्रह्मणि स्थिता, परमा स्थित है। यही वहां पर गए बिहार कामान या शर्मान मास्टर निष्प्रिय धर्म मो निरहंकार से शांति में निकल सती, इसको ऐसा ब्रह्म थी। कोई भी चिंतन न करे ऐसा ब्राह्मी स्थिति देना प्राप्त विमोह थी, इसको प्राप्त होने मोहित नहीं होता। सत्वा श्याम अंत काले भी ये वस्त्र श्लोक में कहा, ये वहां पांचवा धर्म का तस्मा विमोहित था। ऐसी स्थिति उसी परमात्मा में हुई, निर्वास्ते न कंचित चिंतित तस्मात ब्रह्म दे स्थिता, यही गुरु न प्रणेशेत प्रियम प्राप्य नोद्वेत प्राप्य सा प्रियम, प्रिय प्रिय को प्राप्त करके हर्षित और दुखी न हो। न प्रणेश प्रियम प्राप्य मन के अनुकूल हो तो हर्षित न हो, और मन के प्रतिकूल प्रतीत हो, मन के बुद्धि के शरीर के अपने अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित न हो। न प्रणित प्रेम प्राप्त नोदित प्राप्त सिर बुद्धि असंबुद ब्रह्म मित ब्रह्म स्थित निरहंकार, ये मोहतार अहंता ये है अपरा प्रकृति, ये स्वयं है परा प्रकृति। परा प्रकृति होकर यह अहंकार को पकड़ा तो अपरा को पकड़ दिया, अपरा के मुख्यता होने से संसार में हो गया। इस भाषण निर्मोह निरहंकार से शांति में अच्छी और शांति में गएगा, ये ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्त विमोहति। इस ब्राह्मी स्थिति को करते फिर मोहित नहीं होता, ब्रह्म निर्वाण स्थिति नैना प्राप्त विमोहति। अंत काल में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है, और पहले से हो जाए फिर नहीं क्या है, सोते स्वभाव। इस वर्ण का तात्पर्य क्या हुआ कि परमात्मा में स्थिति करना नहीं है, परमात्मा में स्थिति है, ये तात्पर्य हुआ। तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, बहुत बढ़िया ऊंचा साधन है ये तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता। ये बड़ी शुभता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बड़ी सरलता से संसार का स्वरूप है क्रिया श्रम परिश्रम, और परमात्मा का रूप है विश्राम। तो जितना विश्राम को आदर गया उतना उस रूप को आदर होता है, गोस्वामी महाराज ने यही कहा है, जाके कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। भगवान की कृपा से, वो कृपा भगवान की सब पर है, समाधि से समोह सर्वभूतेश न मैं द्वेषियों से न प्रिय, न कोई प्रेम का विषय है न द्वेष का विषय है, समोह सर्वभूतेश ये भजन थे तुम माँ भगते अब मई थे तेरु साप्यम और मैं है सब मैं है नाम प्राप्त न मोह्य थी इस ब्रह्म में सिद्धि को प्राप्त हो रखते फिर मोहित नहीं होता। अंत काल में इस स्थिति को प्राप्त हो जाए तो निर्वाण में उनकी प्राप्ति और पहले स्थिति हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। आत्मसम मन कृत्व चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा परिपूर्ण सम शांत रूप से सबको प्राप्त है, सुख स्वाभाविक है सर्व ये शाम शाम मना। तस्मात ते ब्रह्म स्थित से भी परमात्मा स्थित है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।